صدقہ حسنین کا طیبہ میں بلا لے مجھ کو صدقہ حسنین کا صدقہ حسنین کا طیبہ میں بلا لے مجھ کو حسرتیں پوری ہوں سینے سے لگا لے مجھ کو حسرتیں پوری ہوں سینے سے لگا لے صدقہ حسنین کا کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں میرے دل میں شاہ کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں میرے پرچم ذکر نبی لوگ بنا لے مجھ کو صدقہ حسنین کا کس قدر پیار سے میں دیکھتا ہوں تکتا کس قدر پیار سے میں دیکھتا ہوں تکتا ہوں سبز گنبد کے اجالوں میں بلا لے سبز گنبد کے اجالوں میں بلا لے مجھ کو صدقہ حسنین کریمین کا میرے آقا صدقہ حسنین کریمین کا میرے آقا سر محشر مجھے دامن میں چھپا لے مجھ کو سر محشر مجھے دامن میں